Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Уладзімір Арлоў. Танцы над горадам. Чорны чалавек на зялёнай канапе. Частка трэцяя. У мяне пасля серады надышоў чацвер, але перад ім была ноч, калі я кахаўся з рыжавалосай юнай жанчынаю, што ўчора аплаквала азёрнага тапельца. Там у сне я ведаў, гэта ягоная жанчына, і ён зусім нядаўна пакінуў яе. Аднак я не адчуваў аніякага сораму, таму што я таксама быў жанчынаю. Мы лашчылі адна адну на шырокім нізкім ложку ў зацягнутым духмянай смугою пакоі, дзе замест шкла ў ваконныя рамы былі ўштукаваныя вялікія люстэркі. Люстэркі аздаблялі і сцены без вокнаў, і столь, што безмерна пашырала прастору пакоя, ды пры гэтым не пазбаўляла яго ўтульнасці. Ані не бянтэжыла і тое, што гульня люстэркі мела дзіўную асаблівасць. У іх адбіваліся сцены з іншымі люстэркамі, але адсутнічалі абліччы нас саміх. Праўда, пераканацца ў маім пераўвасабленні ў жанчыну было нескладана і без люстраных адбіткаў. Адно што кароткая фрызура не дазваляла даведацца, якога колеру мае валасы. Дзівосныя перамены адбыліся і з рыжавалосай. Не, яна не набыла анічога мужчынскага, ды ўсё яе суладнае маладое цела, за выняткам твару, цяпер пакрывала тонкая, густая і цёплая марэлевая поўстка, што надавала маёй партнёрцы падабенства са зграбнай гнуткаю малпачкай. Тое, чым мы так утрапёна займаліся, дарыла неймаверную шматсэнсавую асалоду. Яна пачыналася з лёгкіх прагулянак пальцаў, што ўзаемна вывучалі сусветы нашых целаў, і зусім не заканчвалася апантанасцю вуснаў і языкоў, якія цалавалі, прысмоктвалі, пяшчотна, а то і салодкім болем кусалі, імкнуліся пранікнуць праз слізу у патаемныя глыбіні. І ўвесь час мне мроіліся касачы, жоўтыя і ліловыя касачы, бо форма гэтых кветак непаўторна эратычная. Целы спляталіся ў самых мудрагелістых фантастычных паставах, якія тым не менш заўсёды дазвалялі нам беспамылкова дацягвацца да патрэбных куточкаў і кропачак. Часам з заплюшчанымі або проста прымружанымі вачыма нашая пара ўяўлялася мне любоўным альянсам дзвюх дасканалых чалавека-малпаў. Мы кахаліся бясконца доўга, і хоць стомы тут, напэўна, увогуле не існавала, целы ўсё больш нагадвалі дзве напятыя цецівы, гатовыя да срэбнай успышкі адначасовага стрэлу. Той бязгучна глушальны стрэл здолеў перамагчы абыякавасць пустых вакольных люстэркаў, дзе ўрэшце з'явіліся нашыя шматкроць паўтораныя абліччы, ды ў іхным калейдаскопе колер сваіх валасоў пабачыць ужо не выпала, бо срэбная віхура падхапіла мяне і, прабіўшы люстраныя сцены, асцярожна апусціла на знаёмы ложак, адкуль пачалося маё падарожжа. Колькі хвілін я ляжаў шчаслівы і лёгкі, як галубінае пяро. У розных кутках цела жыла, пульсавала аксамітная памяць пра цёплую марэлевую поўстку жанчыны Малпачкі. Але ў вакно далікатна прасіўся дзень, і я гэтаксама асцярожна, таймуючы лёгкае хваляванне, пераканаўся, што я па-ранейшаму мужчына. Апрача ўсяго астатняга, у трактаце Тэрэнцыяна Маўра пра літары, склады і метры Гарацыя даследаваўся містычны сэнс літар. Містыка прысутная і ў гісторыі самога твора. У 1493 годзе манускрыпт знайшлі ў бібліятэцы аднаго з італійскіх манастыроў. Праз 4 гады яго надрукавалі ў Мілане, пасля чаго рукапіс знік. Адзін з выдаўцоў, чалавек таксама схільны да містыкі, выказаў здагадку, што манускрыпт вярнуўся на 12 стагоддзяў назад да аўтара, бо застаўся ў свой час незавершаным. Маўляў, як шчаслівае адшуканне, так і таямнічае знікненне трактата былі абумоўленыя зашыфраванымі Маўрам у ягоных радках формуламі-заклёнамі. Мела сваіх прыхільнікаў і версія, паводле якой, зноў апынуўшыся ў мінулым, вершаваная праца рымскага граматыка патрапіла не ў рукі яе стваральніка, а непасрэдна да самога Гарацыя. Як я ўжо казаў, на змену серадзе прыйшоў чацвер. Заварваючы ранішнюю гарбату, я ўспомніў улюбёнае выслоўе мастака, перад дзвярыма якога канкурэнт і зайздроснік рассыпаў блакітны парашок. «Секс, любіць паўтараць ён, дае адчуванне, што ты жывы». Думаць пра нядаўні сон, як выключна пра, няхай сабе і фантасмагарычны, секс не хацелася. Але на тым свеце такіх сноў, пэўна, сапраўды не прысніш. Выціскаючы ў кубак з гарбатай палову цытрыны, я ўявіў, што гэты сон бачыла ў сённяшнюю ноч і сама рыжавалосая, а мо ў сваім 18 стагоддзі і мексіканская танцорка? Хоць і праглася, я не мяняў працоўнага графіка. Жыццё паспела раскідаць маіх самнамбулаў па свеце, і галоўны герой часам сумняваўся, ці не прымроіліся яму тыя танцы ў прывідным месяцовым святле. Парою маёй адвячоркавай выправы да ракі ў горадзе шалела не меншая, чым апоўдні спёка. Калі глабальнае пацяпленне не спыніцца, у нашых шыротах трэба будзе ўводзіць сіесту. Такая хада разважанняў перад тым, што я меўся зрабіць, прыйшлася мне даспадобы. У некалі чыстай, а цяпер памутнелай дзвіне ў межах горада купаліся даволі рэдка. Большасць верыла рэкамендацыям санітарных службаў і аддавала перавагу недалёкаму возеру, дзе ўчора здарылася трагедыя, ці іншым навакольным азёрам, куды нескладана было зганяць нават на ровары. Каб не купацца ў дзвіне, існавала і больш важкая прычына. Пасля пабудовы новага моста характар ракі ў наваколлі колішняга пляжа прыкметна змяніўся. Відаць, будаўнікі неабачліва закранулі патаемныя нізавыя плыні, зрушылі донныя камяні, засыпалі або наадварот пакінулі пасля сябе глыбокія яміны бохаты. Карацей, дзвіну нечым ура разілі, і яна адказала. Насупраць занядбаных, некалі жоўтых кабінак раздзявальняў, раней задуменна спакойная рака, за які дзясятак метраў ад берага раптам пачынала цячы хутчэй і наравіста вірыцца. Гэта не было бяскрыўдным капрызам. Тут некалі патанула схопленая вірам дзяўчынка, а летась сястрын сусед апавядаў, як яго пачало круціць бы шрубку механічным зашрубнікам, але ён, дзякаваць Богу, ведаў, што рабіць у такіх выпадках. Даў нырца, ды чапляючыся за камяні на дне, выбраўся са смяротнага вадакруту перад самым мостам з ягонымі небяспечнымі быкамі. Я разаслаў на пяску ручнік і скінуў тэніску і шорты. Страху не было, яго замяняла ўваскрэслае ва ўсёй істоце хваляванне, што апаноўвала, калі мы падлеткамі лазілі пад пралётамі старога моста па хадах, пакінутых, як лічылася, для мініравання ў ваенны час, і здаралася, некалькі метраў ішлі над безданню па хісткай дошцы без усякай страхоўкі. Вынырнуўшы, я хутка паплыў на перарэз плыні ў процілеглы ад моста бок. Вада была свяжэйшая за азёрную і здавалася пасля ўчорашняга трагічнага здарэння жывой. На сярэдзіне ракі я аддаўся на волю плыні, што ўсцешана панесла безразважнага плыўца насустрач мосту і небяспечнаму месцу, да якога заставалася метраў 200. Калі гэтая адлегласць скарацілася ўдвая, хтосьці нібы штурхнуў у грудзі. Я ўбачыў, што чорны чалавек стаіць пасярод кабінета, неяк трошкі падзіця, чаму падняўшы рукі ўгору. Нягледзячы на ранейшы досвед, вады давялося напіцца зноў. Адчайна працуючы рукамі і нагамі, я наколькі мог рэзка ўзяў супраць плыні і рвануўся да берага. Чорны чалавек не набліжаўся да дзвярэй, як пазаўчора, а стаяў побач з канапай, павярнуўшыся да дзвярэй. Я зразумеў, што ён падымае правую руку, а левай, быццам прыспешваючы мяне, злёгку паляпвае сябе па сцягне, рассыпаючы на чорным трыко серабрыстыя іскры. У суботу адна з маіх гераінь вырашыла назаўсёды скончыць свой танец і пакінула прастакутнік даху, абраўшы дзеля развітання з ім палёт. Аповесць набліжалася да фіналу з крыху здзіўленымі ластаўкамі, што некалі мусілі зноў зрабіцца паўнапраўнымі валадаркамі пляскатай прасторы з вентыляцыйнымі калодзежамі. Штодня я хадзіў на дзвіну, выплываў у бяспечным месцы на строму і падоўгу дужаўся з ёю нібыта з трэнажорам. Праўда, каб не пакрыўдзіць раку, у думках старанна адпрэчваў гэткае параўнанне. Таго вечара, калі я напісаў апошні сказ і паставіў пасля яго клічнік, чорны чалавек не з'явіўся. Добра памятаю, як тады, разважыўшы, што клічнікам не варта завяршаць не толькі вершы і паэмы, але і аповесці, я замяніў сумнеўны знак прыпынку на кропку і ўзяўся гатаваць святочную вячэру. Да традыцыйнай яечні дадалося купленае ў кулінарыі свіное вуха і ўласнаручна зробленая грэцкая салатка. Адкаркаваўшы бутэльку мукузані, я паставіў на стол два келіхі і нейкі час чакаў. Першы келіх я павольна выпіў на зялёнай канапе, дакладна на тым месцы, дзе раней сядзеў мой штовячэрні наведнік. Спаў я неспакойна, раз-пораз прачынаўся і прыслухоўваўся да кватэры. У адзін з такіх бяссонных прамежкаў упершыню ўспомніўся ўбачаны днямі і адразу там у сне і забыты сон. чорны чалавек сядзеў не на канапе, а ў гасцёўні ў маім фатэлі. На каленях у яго ляжала кніга, аднак я не разгледзеў, быў гэта томік Марка Аўрэлія або нешта іншае. Згаданы сон падзейнічаў як заспакаяльная пігулка. Паспяхова пазмагаўшыся з трыма камарамі і ўспомніўшы, што як на погляд камара чалавек не памірае, я ціхамірна засну. У сераду, роўна праз тыдзень пасля майго астатняга паходу на возера, вярнулася сястра. Ці варта казаць, што ўсе дні пасля клічніка, змененага на кропку, кватэра належала аднаму мне. Назаўтра я на развітанне амаль да знямогі спрачаўся з двінскай плынню, а ўвечары з'ехаў да сябе ў сталіцу. Папярэднюю ноч сястра спала на зялёнай канапе. Я не стрымаўся і асцярожна, каб усё ўспрымалася як імправізаваны лёгкі жарт, пацікавіўся, ці не адчула яна ўначы нечага такога, ці не прысаджваліся на край пісьмовага стала ці на канапу мае героі, ці не зазіралі выпадкова ў яе сны. Не, яна спала як немаўля. Відаць, карагод літаратурных персанажаў чакае наперадзе. Лепей не трэба, падумаў я. Пасля скварнага ліпеня сплыў невраць жнівень, а за ім восень, зіма і вясна, але я часта вяртаўся ў тыя дні і спрабаваў знайсці адказ, што гэта было. Як вы разумееце, раіцца з сябрамі або калегамі ў падобных пытаннях даволі складана, калі не сказаць небяспечна, і даводзіцца спадзявацца на сябе. Ці не быў мой госць анёлам-ахоўнікам? Шчыра кажучы, такі варыянт з некалькіх прычын сур'ёзна не разглядаўся. Нават з увагі на дасціпнае назіранне аднаго калегі, што анёлаў мы, маўляў, пакуль не бачылі, чорны чалавек меў надта ж неканонічнае аблічча. Ублытываць яго ў адну кампанію з нябеснымі сіламі выглядала б учынкам наіўным і неабачлівым. Версію, што ў сестрыну кватэру наведваўся прывід, я разглядаў больш паважна, аднак мусіў адмовіцца і ад яе. Адмовіцца, нягледзячы на тое, што аднаго разу ў старадаўнім лондонскім доме ў Фінчлі, дзе я так сталася начаваў у велікодную ноч сам адзін, хтосьці пасля поўначы прыйшоў праз зачынены знутры на засаўку парадны ўваход, падняўся па рыплівых драўляных сходах на мой другі паверх, а потым, перарывіста дыхаючы і распораз надрыўна кашляючы, доўга стаяў з другога боку дзвярэй. Гэта лішні раз сведчыць, што здані паказваюцца не толькі ў замках і старадаўніх палацах, але і ў больш сціплых, часам населеных, а бывае і пакінутых, але абавязкова старасвецкіх будынках. З дзіцячых гадоў і дасюль мяне пры пэўных абставінах хвалюе эпіграф з дарэшты забытай кніжкі. Апусцелы дом ператварыўся ў лагво лісіц і барсукоў, а таму ў ім часта могуць з'яўляцца дзіўныя пярэваратні і прывіды. Дому, дзе жыве сястра, не споўнілася і 50 гадоў. Бацькі сышлі ў іншасвет заўчасна, але ад хваробаў. Ніякіх, звычайна звязаных са зданнямі і прывідамі падзей, загадкавага забойства, самагубства даведзенага да роспачы чалавека, пакрыёмых заганных альбо злачынных дзеянняў гаспадара, металамана ці мізантропа, у нашай кватэры ніколі не адбывалася. Важкіх падставаў сцвярджаць, што чорны чалавек, маё альтэр-эго, я зноў жа не маю. Смешна ж пагадзіцеся лічыць важкім аргументам нязначнае падабенства нашых насоў. Версія чорнага чалавека, вядомага з творчасці літаратараў, што, як правіла, сустракаліся з ім у цяжкіх запоях або прадчуваючы смерць, блізкі прыход якой і вяшчаў госць, у гэтым выпадку таксама не спрацоўвае. Урэшце, аднойчы я зрабіў выснову, што так ніколі і не даведаюся, хто дзяліў са мной цёплыя ночы леташняга ліпеня. Але чорны чалавек бясспрэчна быў датычны да маёй аповесці. Ён немаведама адкуль, з якой прасторы і якога часу прыйшоў і закінуў нага на нагу ў дзень, калі я акуратна вывеў асадкаю першае слова і незваротна знік у тых самых неспасцігальных сферах, калі я закрэсліў фінальны пафасны клічнік і паставіў стрыманую кропку. Магчыма, нічога метафізічнага і не здарылася б, каб аповесць не мела, як бы тое больш абачліва сфармуляваць, не мела б вокнаў, або, калі хочаце, выйсцяў, куды часам сыходзілі і адкуль вярталіся мае танцоры самнамбулы. Мо якраз адтуль, не з раўналежнай, але з іншай, хоць і судакранальнай з нашай рэальнасці, яны і выклікалі ці прывялі з сабою чорнага чалавека, не падобнага ні да іх саміх, ні да каго-небудзь з асяроддзя знаёмых літаратурных герояў або жывых і мёртвых людзей. Прывялі, каб ён у пэўным сэнсе стаўся суаўтарам вельмі важнай для мяне аповесці, па якой я назаву будучую кнігу. Назаву, спадзяючыся, што рукапіс, дакладней камп'ютарны набор, калі знікне, дык толькі пасля публікацыі, гэтак сама, як некалі сталася з трактатам Тэрэнцыяна Маўра. Ці прачытае аповесць сам чорны чалавек, ці, можа, ён ведаў яе змест задоўга да напісання, мо і раней за тыя восеньскія падзеі ў сталіцы? Забітых падчас расстрэлу пасля выбарнай дэманстрацыі хавалі праз 3 тыдні, калі адмянілі надзвычайнае становішча з каменданцкай гадзінай і спакутаваным горадам завалодала нечакана ранняя зіма. Толькі тады сваякам вярнулі целы застрэленых снайперамі з даху прэзідэнцкага палаца. Адразу вынесці палеглых там было немагчыма, бо гэта азначала загінуць самім. Не ўважаючы на забарону масавых акцый, хаваць настаўніка сабралося на могілках больш за 100 чалавек. Я разумеў, што, відаць, кожны трэці з іх на службе, некаторыя не таіліся, 2 відэааператары вялі здымкі, а зводдаль назіраў за тым, што адбываецца, мацак у чорным скарбовым паўкажушку і з жуком-тэлефонам у вуху. Труну не адчынілі, выступы былі забароненыя, але 2 немаладых сяброў настаўніка сказалі кароткія прамовы. Мацак даў праз тэлефон каманду, і за плячыма ў абодвух выступоўцаў сталі па 2 мужчын з такімі самымі, як у іхняга верхавода, чорнымі жукамі ў вушах. Калі да пакуль што пустой магільнай ямы падцягнуліся да лакопы, адбылося агульнае замяшанне. На труну нечакана апусцілася вялікая чорная птушка з 2 зялёнымі пёрамі на крылах. У дзюбе яна трымала немаведама як здабытую такой парою стрэлку аеру. Жанчыны ў натоўпе жагналіся, чалавек у паўкажушку подбегам рушыў наперад: «Хто выпусціў папугая? Убраць нахуй!» Адзін з далакопаў замахнуўся на дзіўную птушку рыдлёўкай. Яна ўзмахнула крыламі і паднялася ў паветра, але не паляцела прэч, а пачала на невялікай вышыні кружляць над свежай магілай. Мацак выцягнуў пісталет, навёў яго ў неба, аднак скамандаваў сам сабе «адставіць» і апусціў зброю разам з рукой у кішэню. Па труне з настаўнікам ударылі першыя жменькі марознай зямлі. Я канчаткова зразумеў, што марна шукаў вачыма залацістую скоткай або кіяскёрку. За справу ўзяліся людзі з рыдлёўкамі. Падначаленыя мацака ў аднолькавых скуранках вялі да аўтобуса з зацемненымі вокнамі двух мужчын, што прамаўлялі над труной. Сівая жанчына з вялікай чырвонай ружай гучна прамовіла: «А можа там пуста, толькі цэглы наклалі». Да яе адразу кінуўся яшчэ адзін у скуранцы. Мацак аддаў новы тэлефонны загад, і ягоныя падручныя ўзяліся адціскаць людзей ад магілы. Сёй-той з задніх шэрагаў не паспеў пакласці кветкі, таму іх перадавалі пярэднім. Пра незвычайную птушку ўсе забыліся, адзін я, адступаючы пад націскам чорных вязаных шапак, зноў і зноў азіраўся на яе. Кругі рабіліся ніжэйшымі, і нарэшце птушка праляцела над самым магільным грудком, але здалёк я ўжо не здолеў убачыць, ці паклала яна настаўніку аеравую галінку. Трэба дадаць, што ўвесну я зноў выкарыстаў сястрын ад'езд для самотніцкай працы, ды ні на яве на зялёнай канапе, ні ў сне, у скураным фатэлі або дзе-небудзь у іншым кутку кватэры чорны чалавек або хтосьці суадносны з ім не з'явіўся. Тады адлічваў свае апошнія дні красавік. На лясных узгорках санцагрэях па дарозе на возера сінелі званцы дрымотніку, але ў лагчынах пасля доўгай марознай зімы яшчэ бялелі сям-там лапікі снегу. Возера, што здараецца такой парой нячаста, пакуль стаяла пад зеленаватым лёдам. Пра ягоную трываласць сведчылі тузіны два уседлівых рыбакоў, якія не збаяліся пракруціць палонкі на самай сярэдзіне, разасяродзіўшыся па ледзяной роўнядзі доўгім няроўным ланцужком. Зрэшты, там лёд відавочна быў мацнейшы, бо пры беразе яго падтачылі шматлікія раўчукі-ручаінкі, што ўліваліся ў вузкую паласу серабрыста-чыстай вады. Вы, відаць, заўважылі асаблівасць маёй памяці, якая ў пэўны момант неспадзявана пасылае са сваіх сховаў мой уласны або нечы радок, маю не маю, здавалася б, даўно забытую і згубленую недзе думку, і менавіта такі раптоўны падарунак найлепей кажа пра перажываную цяпер хвіліну, змяняючы оптыку і перайначваючы навакольныя фарбы. Так адбылося і ў той момант. Плыве вясновымі ручаямі радасць тапельцаў, прагучала ўва мне, і я, пераступіўшы прыбярэжную ваду, выйшаў на лёд. З кожным крокам прыходзіла адчуванне ягонай усё большай надзейнасці. Абыходзячы першых рыбакоў, засамотненых на бляшчастых скрынках седалах, я рушыў да таго берага. Упэўненасці надавалі стуленыя постаці далёка наперадзе. Ва ўсякім выпадку я наважыўся дайсці да доўгага ценю ад знаёмай яліны, бо ішоў тым самым шляхам, якім пераплываў возера ўлетку, і нізкае сонца кратала лоб несляпучымі ласкавымі промнямі. Сіні цень ад яліны ўжо быў відаць наперадзе. Па два бакі ад майго арыенціра і калі лічыць ад ценю на сотню крокаў бліжэй да мяне, паводдаль адзін ад аднаго уладкаваліся двое самых далёкіх вудалёў. Я правёў паміж імі нябачную лінію і праз пару хвілін апынуўся якраз на ёй. Знячэўку адзін з рыбакоў, які сядзеў спінай да мяне, падхапіўся і, павярнуўшыся, узняў над галавой скрыжаваныя рукі. Ён знаходзіўся не так блізка, каб я мог разгледзець твар або пачуць голас, аднак пасланы знак меў адзіна магчымы сэнс. Я ўдзячна памахаў рукой і спыніўся. Плыве вясновымі ручаямі радасць тапельцаў. Апусціўшы павекі, я досыць працяглы час стаяў, уяўляючы падлёднае жыццё вялікіх сонных рыбін, нейкіх іншых істотаў, надзеленых варухлівымі шчэлепамі на затуленых у багавінні галовах, карані і доўгія сцябліны лілеяў, якія, адрозна ад мёртвага тапляку, павінны былі захаваць у сваёй памяці апошнія жывыя рухі юнака з завушніцай і залатой кітвагаю на сініх плаўках. Калі я расплюшчыў вочы, сонца якраз кранулася з пічастых вершалін таго берага, і ў паглыбелым небе запалілася першая зорка. Невідочнымі хвалямі з-за лесу наплывала сціхота, і ў гэтай чуйнай, акварэльна-тонка афарбаванай вясновымі колерамі і пахамі сціхоце нарадзілася і ўскалыхнула маю свядомасць поўнае вусцішнай святлыні адкрыццё, вечнасць роўная чалавечаму жыццю. Некалькі хвілін я, апанаваны гэтым адкрыццём, не адрываў позірку ад небакраю, а апусціўшы вочы ніжэй, здрыгануўся. Рыбак, што нядаўна падаў мне знак трывогі, па-ранейшаму стаяў з паднятымі скрыжаванымі рукамі, як быццам і не апускаў іх. Я хутка супакоіў сэрца, зноў памахаў у адказ і пайшоў у свой бок. Праз некалькі крокаў азірнуўся. Дзіўна, але двух вудалёў, якіх я нядаўна злучыў невідочнай лініяй, ужо не было. Праўда, гэта нічога не азначала. Там за прыбярэжнымі ялінамі ішла дарога, а рыбакі, безумоўна, ведалі бяспечную сцежку на той бераг. У лесе сутоньвалася. На прыкмечанай па шляху на возера выжарыне я ўгледзеў шаравата-блакітныя маскі дрымотніку і сарваў кветку на кашлатай ножцы. Дома, не адшукаўшы адпаведнага збанка, паставіў кветку ў высокі вінны келіх і занёс яе на пісьмовы стол. Вечнасць роўная чалавечаму жыццю. Даверыўшы гэтую гісторыю паперы, я сядзеў над свежаскончаным чарнавіком, чуючы ў сабе звычайную ў такія хвіліны гулкую пустэчу нейкіх аддалённых лёхаў, дзе сціхалі далёкія крокі і заміралі ў прыцемных нішах ды кутах нядаўнія поўныя зямных гукаў і пахаў скавышы і проймы. У вакне з-за даху гістарычнага музея, насупраць якога я жыву, выглянуў край зыркага месяца. Цікава, я кінуў вока на гадзіннік, колькі яму спатрэбіцца, каб выплысці цалкам. Я зусім не чакаў, што за лічаныя хвіліны месяц, а дакладней налітая святлом поўня, не проста адарвецца ад даху, але і паспее адплысці на адлегласць большую за свой дыяметр. Здавалася, я нават заўважаю ейны рух на нябесным атраманце, аздобленым вуалева-празрыстымі начнымі аблачынкамі. Дамаляваўшы да поўні святлявы хвост, яе можна было прыняць за велізарную няспешную камету. Уяўленне прачнулася і не збіралася супакойвацца, ажно да халадку па хрыбетніку прымроілася. Гэта не поўня, а тая вандроўная планета, што, шчасліва размінуўшыся з нашай, неспадзявана павярнула назад і імкліва набліжаецца да зямлі, каб неўзабаве засціць сваёй зялёнай кулей палову небасхілу. Калі ўзняўся, ператвараючыся ва ўраган, апошні зямны вецер, галоўная гераіня таго фільма закрыла маленькаму хлопчыку вочы. Фантазія разгулялася да таго, што сэрца азвалася чутным у вусцішы рытмам. «Гэта толькі кіно», – сказаў я сабе і прамовіў падуманае ў голас, дакладна, як у дзяцінстве мама, калі на кінасеансе я пачынаў плакаць і туліцца да яе. «Гэта толькі кіно, сынка, толькі кіно». Маміных слоў хапіла і цяпер. Ды поўня не адпускала. Вымкнуўшы святло, я ўгледзеўся ў зыркі дыск з шырокім туманным галом. Кажуць, на месяцы можна ўбачыць, як Каін забівае Авеля. Я напружыў зрок, аднак убачыў іншае. У верхняй частцы поўні, распасцёршы крылы, ляцела над замглёным долам вялізная птушка. Месяц праплыў праз яшчэ адну аблачынку, і дол ператварыўся ў другую птушку. Цяпер дзве птушкі з урачыстай павольнасцю рухаліся адна за адной. Праз хвіліну яны пераўвасобіліся ў дзве чалавечыя постаці з раскрыленымі рукамі, якія плылі па магічным коле, не выклікаючы ніякіх асацыяцый з біблійнымі героямі. Раптам дзесьці ў бязмежжы паміж мной і поўняй нарадзілася вар'яцкая здагадка, адкуль наведваўся да мяне чорны чалавек. Яна здагадка, здаецца, спадабалася і самой поўні, якая скінула хуткасць і наогул адносна мігатлівай зоркі злева ад яе застыла ў адной кропцы, нібы нарэшце знайшла сваё месца. І тады мне неверагодна выразна і пранізліва ўявілася, што ў гэтую хвілю з самых розных светаў і сусветаў на поўню скіравалі позіркі мае танцоры-самнамбулы, і хтосьці з іх неадменна трымае на руках ці на плячы іх верную сяброўку, чатырохногую танцорку-котку, якая, магчыма, зусім і не была коткай. Разам з імі ўзіраўся ў поўню тапелец з перлінкай у вуху, што так і не з'явіўся ў маўклівым танцы пад зоркамі, ды дзіўным чынам назаўсёды застаўся ў ім прысутны. Прастору да зіхоткага дыска праціналі і позіркі юнай рыжавалосай жанчыны з азёрнага пляжа і яе другога ўвасаблення, жанчыны малпачкі з марэлевай поўсткаю. І праз два з паловаю стагоддзі падымала вочы да залатой зрэнкі нашага паўночнага неба мексіканка ў срэбнай сукенцы з адкрытымі плячыма. А мама сачыла за поўняю, стоячы пры цёмным вакне ў гасцёўні, і ў месяцавым святле пабліскавалі шкельцы яе акуляраў у чарапахавай аправе. І ў гэтыя самыя імгненні з зялёнай канапы глядзеў на поўню чорны чалавек. Але вечнасць усё адно заставалася роўнай чалавечаму жыццю. Я запаліў настольную лямпу і ў версе першай старонкі напісаў «Чорны чалавек на зялёнай канапе». Граматык Терэнцыян Маур меў рацыю «Габэнт суа фата лібэлі».